سورہ قمر چمکی پانچونزا آیت کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجرت بروٹ عش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکہ دہ بازار مناس مز تشریف تھوت کافرن ہند تس اخ بوڑ مجمع تت موجود تت اندر کور کافرو تم نش موجز طلب تمو فرموک ای لوکو آسمانس کن دیو نظر اتی وچ تمو ساروی کہ زونی گئی زاڈ اخس پیو مغربس کن بیاکس پیو مشرقس کن یمن دون حصن سپد کو حائل یل ساروی لوکو وچ موجز تو پت میل یم دشوے حص بی پان ون کافر لکھ دپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوت زونی پیٹھ جود کرن یت معجزس ونان شق القمر اقتربت الساعت وانشق القمر قیامت آئی نزدیک زونی گئی زاڈ شق قمر چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندو معجزہ اندر اخ بوڑ معجزہ ام کس واقعہ سپدنس چھن کان شکا ات صحاب صب اندر روایت کرمز حضرت علی مرتضان حضرت عبداللہ ابن مسعودن حضرت انس ابن مالکن حضرت عبداللہ ابن عباسن حضرت حذیفۃ ابن الیمانن حضرت جبیر ابن مطعمن حضرت عبداللہ ابن عمرن بیت واریہ صحاب صبو روایت کرمز ات واقعس متعلق حدیث شریف بخاری شریفس مسلم شریفس تو بین حدیث شریف چن کتابن اندر موجود بخاری شریفس اندر چھ بروایت عبداللہ ابن مسعود یم کتھ ہند سراحت کہ صحاب صب ام واقع وز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ست حاضر لفظ حدیث چھ ات پاٹ کہ کنہ ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس پیغمبر خدایس ست بازار مناس اندر تم سات یل یہ واقعہ سپود امام بائقی سندس روایت اندر چھ کہ ثورو طرفو یم لوک مکہ شریف وات تمو دوب کہ اس تہ وچ وت زون زز سپدان پنو اچھو لوکن اس لازم یت معجز وچ متاثر سپدن لیکن تہذ حالت چگی کہ وین یرو آیتن یردو و یقولو شہر مستمر اگر یم کافر کہ معجز وچھان چھ سوچ تچ تم بت پھران بیچ دپان یہ چھ جودا اس نبوت دعوی کرونیو پت وت پیٹ پیش کورمت ات پا بروٹمین مدعی یعنی نبوت ہندس جدس سیرس کی دراؤ نلدی گو سہ ختم اتھے پاٹ نیر نت کال یہ گھ جلدی ختم وقزبو و تبو احواہم و کل امر مستقر بیہ کور تمو کافرو ابزس پیٹھ اصرار کرت پزس انکار بیہ کورک پنہ نفسانی خواہشن ہز پیروی تمی مخ زونک پوز اپوز موجزن ونک صحت جود یمن ہند اثر جلدی ختم گھن پریت کتھا چھ پنہ اصلی حالاتن پیٹھ قرار کرون یعنی کی کالا گچت ننہ پانے پزک پوز آسن ابزک اپوز آسن پانے تگ تم لوکن زانن فانی تو گلون کیا چھو باقی تو پوشون کیا چھو ولقد جاہم من الانبائی ما فیہ مزدجر بتحقیق وات مز تم نش بروٹ من امتن ہز تم خبر یمن مز کافی عبرت اس حکمت بالغت فما تغن النذر یعنی تم خبرن مز آس پور حکمت چت دانائی ہز کت مگر تمو تل کانہہ فائدہ تمو کتھو ست پس چھ کانہہ فائدہ دیوان تمن بیم کرن ہند بیم کرن یل تہذ حالت یہ چھ فتو اللہ عنہم پس ترو تھی تہد خیال پن توجہ پھرو تھی تم نش یعنی یت قرآن مجیدس من حکمت چت عقل ہز کت کانہہ شخص اگر ات کن نیک نیتی سان توجہ کر تہندس دلس پیٹھ پی ضرور اثر مگر یم لوک چھ تھی سنگ دل تو بدبخت یمن چھ کانہہ اثر سپدان لہذا ترو تھی تہ تہد خیال یم وقت تم امہ عقوبت عذابک وقت وات یمک تم بیم کرنے یوان چھ تم سات وچھن تم امیک مز پانے یوم یدو داعی الی شیء نکر یمی دو اخ آلو دیون ملکہ آلو دیک اکس بیم ناک ناگوار چیزس اکس کن خوشیان ابسارهم تنز اچاسن خوفت حیبت سیت بون کن یخرجون من الاجداس کاننهم جراد منتشر قبرو مز نیرن تم تت پٹ زن تم چھکرن آمت حالو آسن محتعین ایل الدائی قبرو اندر نیرت ہین تم دورن آلو دیونس کن یعنی حساب چی جائے جمع سبدن خطر یلی آلو دیون آلو دیوان آسی تچ بے شمار سختی وشت یقول الکافرون ہزا یوم اشر کافر آسن ونان یہ دوہ چھ سٹھئی سخت کذبت قبلهم قوم نوح یمن لوکن برونٹھ چھ کورمت انکار پنس پیغمبرس نوح علیہ السلام سند قومن فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزجر پس کور تمو انکار سانس بندے خاصس نوح علیہ السلامس بیئی ونک تمن نسبت کی چھ موت دیوان بیئی آئی تمن دھمکی تی دن تم اس تمن ونان کہ اے نوح ہرگت تی ام تبلیغ نش پت روزیو نس کرو تی سنگسار فدا ربہ انی مغلوب فانتصر اد مونگ نوح علیہ السلام پنس پروردگارس دعا کہ میانہ پروردگار باس عاجز یمن لوکن فہمائش کران تو وازو نصیحت کران یمن چھن کینہہ تہ بنان ون ہیژ یمن نش پن دینک تو پنس پیغمبر سند انتقام زمینس پٹھ مہ تراون تمو اندر اخ تہ زندہ بہ پوش نہ تمن ژی پوش حق پس کر اسہ تہندس منگنس اجابت ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر پس مچرو اس آسمان ہند درواز یپ کن رود شران وچ وفجرنا الارض عیونا بیئی کر اس جاری زمینک سری چشم تو ناگراد فلتق الماء على امر قد قدر پس رلیو آسمانک تو زمینک آب سو کام پور کرن خاطر یس نوح علیہ السلام سند قوم ہلاک تو تباہ کرن خاطر مقرر تو مقدر کرنا اس آمت چنانچہ تم سری کافر سپد ہلاک وحملناہ علی ذات الواح و دسر نوح علیہ السلامس امہ طوفان نش نجات دن خاطر کھور اس سہ تت ناو مز یس پچو تو میخو سی تیار کرنا اس آمت تجریب آئینہ یس ناو پکان اس آب پیٹ امن اطمینان سان تم سری ہت یمو نوح علیہ السلامس پس کرمت اس جزال لمن کان کفر یہ سوری کور اس تس شخص سند خاطر تس شخص سند بدل ہن خاطر یس بے قدری تو انکار کرن آو امن رچ مراد نوح علیہ السلام کیاز خدای سندس پیغمبرس انکار کرن گو خدایس انکار کرن ولقد ترکناها آیتن فهل من مدکر بے شک اس تھو سو ناو نوح علیہ السلامس پت واریہس کالس باقی پن قدرت اک نشان یت لوک نصیحت عبرت رٹن پس چھاسنا کا امی واقعہ سیت عبرت نصیحت رٹونا یم فکر کرن کہ خدایس نافرمانی سیت کس تباہی تو بربادی چھ گژھان یا گو مانے کہ واقعہ تھو اس قسن تذکرن اندر جاری یت لوک یہ بوزت عبرت رٹن عبرت رٹت زانن تم فکیف کان عذابی و نذر پس کت اس میون عذاب بیئی کت پوز درو میون بیم کرن ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر بے شک بیئی کور اسی قرآن مجید یت مز امی قسم قصہ چی سہل تو آسان نصیحت رٹن خاطر پس چھا کانہہ تیار نصیحت حاصل کرن خاطر کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر قوم عادن تہ کور پنس پیغمبر ہود علیہ السلامس انکار پس بوزیو تہ تہند قصہ تہند خاطر کت اس میون عذاب تو میون بیم کرن سہ قصہ ات پٹ انا ارسلنا علیہم ریحن سرسرن فی یوم نحس مستمر کہ اس سوز تمن پٹ اخ تیز واوا اخ پوشونس پھچل دہس اندر یعنی سہ زمانہ اس تہند حق پھچل چنانچہ نوست ست تمن نش نوست وس نہ تمن نش یوتان تم ساری ہلاک تو برباد سپد تنجیون ناسا كانهم اعجاز نخل منقعر تمو اس پن پان شسترون کوچن سۭتۍ ہانکلو سۭتۍ بند کرمت تم کوچ اسک بند کرمت زمینس اندر باوجود آو سک سو آو زمین مز کڑان توپت کوچو سان ہیور کھاران ہیور کھرت زمینس پہ ٹھاسوان کل ہیری آسک چھنان باقی بدن تہد زمینس پہ پیوان زن سہ مول کڑنا آمت خضر کل ہیو آسان ات اندر چھ بیاکھ تشبیہ تہندس دراز قد آسنس اندر باوجود تنو من تو قد بلند آسن کہ ترائی تم تم واون پتھر مول کڑنا آمت خضر کل ہی فقی فقان عذابی و نظر پس چھک وچھان ث کہ کت میون عذاب میون بیم کرن ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر بے شک کور اس قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے خاطر سہل تو آسان پس چھا کانہہ نصیحت رٹونا کذبت سمود بن نظر قوم سمودن تہ کور بیم کرونین پیغمبرن انکار یعنی صالح علیہ السلامس اکس پیغمبرس انکار کرن گو سارنی پیغمبرن انکار کرن فقالو ابشرم منا واحدا نتبعو تم لگ دپنی کیا اس کرو تیت سی اکس شخص سن پیروی تو مطابات یس اسی مز اک انسانا چھو سوچ چھس نکان تی نچس نوکر چاکر نچس پیروکار اس ہرگاہ ام سن پیروی کرو انا ازل فی دلال و سعور یقینا چیز تیل بج غلطی اندر بلکہ مصرس جنونس اندر واقع سپد ون خیال قصہ چھ القی ذکر علیہ من بیننا بل ہو کذاب اشر اس مز بلکہ یہ کیا سنا اس مز و وہائی خاص امسی پیٹ بلکہ یہ دعوی کرنس اندر بوڑ اپز یور یہ بوڑ بنن یسان سردار قوم بنن یسان اللہ تعالیٰ فرمو صالح علیہ السلامس یمن دیو تہ وورن غم مہ بریو کیہ سیعلمون غدن من الکذاب الاشر یمن سپد پگہ معلوم کہ بوڑ اپزور شیخی باز کو ہوس یم لوک یس معجزہ طلب کران چھ کہ پل مز گژھ وونٹی نیرن انا مرسل الناقت فتنۃ لہم اشن تہذی فرمائش درخواست موجوب کھنہ مز وونٹن کڑان تمن آزماون خاطر فرتقبهم واستبر پس روزو تی تین حرکات سکناتن چرچان بی بیو تی صبر سان یلی وونچن پد سبدی ونبیہم ان الماء قسمت بینہم بی ونیو پنس قومس کی کیرو کعبا تقسیم کرن تو بگرن تمن مز امس وونچن مز یعنی تین چاروائن مز یہ وار مقرر کرن اک دو آس آب چوان یہ وونچن بی دو آسن چوان تین چاروائی کل شرب محتضر پرت دہ آسہ پنہ وار پہ پریت اکہ حاضر سپدان چنانچہ وونچن سپز پد پل مز صالح علیہ السلام فرمو تم تتھے پاٹ ات پاٹ ارشاد خدا وندی اس مگر تم آئی امہ نوبت تو وار مقرر کرنے سۭتۍ سخت عاجز تو تنگ تمو کر یہ وونچن مارن خاطر پن اک شخصا مقرر فنا دو صاحبہم فتعاتا فاقر توپت دیت ناد تمو تس شخصس اس تمو ام کام خاطر مقرر کرن اس آمت یعنی قیدارس تمی تج شمشیر چنڈ سوائے لائن امس وونچنہ تم سی چٹنس ٹکنر فقی فقان عذابی و نظر پس وچھو تھی کہ میون عذاب تو کھوچنا کت اس تہد حق سہ گو یہ کہ انا ارسلنا علیہم صیحتن واحدتن فقانو کہشیم المحتضر اس لائے نو تم جبریل امین سن کنی کرک یم سی تم ہرت پی کنڈ مورن ہند دیوارک پاٹ اس خوشک گچت تج تج پتھر پیوان جبریل امین سی تم کرک سیت پھٹ تم جگر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر بے شک اس کور قرآن مجید سہل تو آسان نصیحت رٹنے خاطر پس چھا کانہہ نصیحت رٹونا کذبت قوم لوط بن نظر لوط علیہ السلام سند قومن تہ کور بیم کرونین پیغمبرن انکار انا ارسلنا علیہم حاسبن اس کور تم پتہ کیہ اس کور تم پتہ کنہ رود الا آل لوط نجیناہم بسحر مگر لوط علیہ السلام سندس عیالس تمن دیت اس نجات سحر کے وقت پاس آخرس تم شہر مز نبر کڑنے ست نعمتم من عندنا محض پن فضل تو مہربانی ست کذالک نجزی من شکر اتھے پاٹھ بدل دیوان بائی مان تو شکر گزار بندن تم چھ پن قہر نش بچاوان ولقد انذرهم بطشتنا فتمارو بالنذر بے شک عذاب ین بروٹ کھوچنے تم لوط علیہ السلام سانہ گرفتاری نش مگر توچ لگ تم تور بحث کرنے ست تت بیم کرنس انکار کرنے یل لوط علیہ السلام سلامس نش سن ملک خوبصورت لکٹن ہز شکل مہمان بنت آئے توپت بوز تمو لوکو تم آئے دوران دوران تمن نش ولقد راودوه عن ضيفه بے شک کر تمو لوط علیہ السلامس عرفتاری تہندین تمن پچن ہند خاطر کہ کن پاٹ نمہوک تم تمن نش یش کام خاطر گوڑ سبزائے لوط علیہ السلام سخت پریشان مگر تم مہمان اس ملک اس کور تمن حکم توپت ڈول جبریل امینن پنن ات تہزن اچھن پیٹ تمن پیو انیو فتمسنا عیونہم پس نیو اس تہزن اچھن ہند گاش فزوقو عذابی و نظر ونناو تمن ون ژہو گوڑ تہ میانہ عذابک تو میانہ کھوژناونک مزہ ولقد صباهم بکرتن عذاب مستقر توپت پوک وات صبحس سلی پوشون عذاب توپت آخ بی ون کہ فضوق و عذابی و نظر ژہو مز ہلاک کرون عذابک ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر بے شک اشکر قرآن مجید نصیحت رٹن خاطر سہل تا آسان پس چھا کا نصیحت رٹونا ولقد جاء آل فرعون النذر بے شک بے آئے فرعونس تہندین لوکن کن کھوژناون خاطر تو بیم کرن خاطر واریاہ چیز یعنی موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام بے معجزات وغیرہ کذبو بے آیاتنا کلیہا مگر تمو تہ زان اپی سان ساری آیات نشانہ یم تمن نش واتمت فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر پس رٹ تو گرفتار کر اس تم تت پاٹ ات پاٹ اکس زبردست قدرت والس پز ہے یت گرفتار کرنس رٹنس کان تہ ہکین یل ترت چورت اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءۃن فی الزبر تہ بوزو بروٹمن تہ بوزو بروٹمن منکرن تہ کافرن ہند قصہ تمن کیا گزرو کفر نافرمانی ہند سبب کیا تہ اندر یم کافر چھ تم چھا بروٹمن یمن کافرن ہند کھت جانی تائیں کہ یمن کیا یی پاس کرن یم کیا کرن نافرمانی تو کفر اس کروک نہ کہیں کن تہند خاطر چھ آسمانی کتابن اندر کن قسم معافی تو آزادی ہند پروان آمت لکھن کہ تہ کرو یہ خوش کرو تہ چھ کہ باز خاص ام یقولون نحن جميع منتصر کن تہند گف چھ کہ اس سی ہک نہ مقابلے کان کرت اس بڑ جماعت حق لہذا روزو اسی غالب سیہزم الجمع ویولون الدبر ان قریب کھی جماعت سخت شکست بے چلن تم میدان جنگ نش تھر پھرت چنانچہ ام پیشن گوئی ہند ظہور سپود جنگ بدرست جنگ عذابس اندر یہ گو دنیا اندر یتھ یوت چھند سزا بل سات موعدہم بلکہ سپدن یم بڑس عذابس گرفتار قیامت دو اصلی عذاب وعدہ چھ تم سی سی دہ وسات ادہا وامر قیامت مزان سہ معمولی چیزا بلکہ چھ قیامت سٹھا سخت سٹھا ٹٹ تو تلخ سو قیامت چھ ضرور واقع سپد ون المجرمین فی دلال وسعور بے شک یم مجرم یم امہ قیامت کس وقوعس انکار کران چھ تم چھ سخت گمراہی تو جنونس اندر پیمت یم گمراہی تو جنون سپد تمن ظاہر تمہ دہ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم یم دہ تم کھکر ین پکناون تو بتھ کن دارت ین دن نار جہنمس اندر توپت یک ون ذوقوا مس سقر ژٕہو تُہۍ کٲفرو نارچہِ ژنجہِ ہُند مزٕ ہرگاہ یِمن شُبہ چھُ کہِ اد کُن چھِ سۄ قیامت یِوان تمیُک جواب چھُ کہِ اننا کُل شایین خلق نا ہو بہِ قدر اسہِ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزا پٲدٕ کوٚرمُت اکہِ خاص اندازٕ موٗجوٗب یتھ منٛز واریاہن چیٖزن ہُند خصوٗصن وقتُک تہٕ زمانُک اعتبار تھاونہٕ آمُت چھُ یُس اسہِ پنٕنِس علمس منٛز مقرر تہٕ معین کوٚرمُت چھُ لہذا یوٚتانۍ نہٕ سُہ وقت واتہِ توٚتام کِتھ پٲٹھۍ سپدِ تمیُک وقوع ییٚلہِ تمیُک وقت واتہِ وما امرنا الا واحدتن کلم ہند بل بسر سون حکم آسہِ تمہِ کِس وقوٗعس منٛز کُنُے حُکما یُس جٲری سپدِ أکِس أچھٹیٖچہِ اندر اسہِ چھُنہٕ کانٛہہ چیٖز پٲدٕ کرنس اندر یا تباہ و برباد کرنس اندر زیادٕ کال لگان ولقد اہلکنا اشیاکم فہل مِم مُدکِر بے شک اسہِ گٲلۍ تۄہہِ ہی واریاہ کٲفِر تہٕ نافرمان لوٗکھ بس چھا تۄہہِ أنٛدرٕ کانٛہہ نصیحت رٹوٗنا وکل شعین فالوٗہ فِ زُبُر یُس یُس چیٖز تِم کران ٲسۍ تہِ سورُے اوس خۄدایس معلوٗم باوجوٗد آو تہِ سورُے لیکھنہٕ تِہنٛدٮ۪ن نامے اعمالن اندر یہِ کتھ چھنہٕ کہِ کینٛہہ آسہِ ہے لیکھنہٕ آمُت کینٛہہ آسہِ ہے لیکھنے روٗدمُت نہ بلکہِ وکُلو صغیٖرِم و کبیٖرِم مُستر پرٛٮ۪تھ لۄکٕٹ کتھ تہٕ بٔڑ کتھ چھےٚ تتھ اندر وارٕ لیکھنہٕ آمٕژ یہِ گوٚو کٲفرن تہٕ مُجرمن ہُنٛد حال امہِ پتہٕ چھُ بایمان تہٕ مُتقیٖن ہُنٛد حال ان المتقین فی جنات و نہر بے شک یِم کفر نِشہِ نافرمٲنی نِشہِ بچوٕنۍ چھِ تِم آسن جنتہٕ کٮ۪ن باغن اندر تہٕ جوین پٮ۪ٹھ فی مقعد صدقٕن عند ملیک مقتدر یِم پنٕنہِ پزِ کہِ برکتہٕ خدا و پیغمبر خۄداے سٕنٛدِ پزِ وادٕ موٗجوٗب آسن أکِس عمدٕ تہٕ پسندیٖدٕ مقامس اندر قۄدرت وٲلِس پادشاہس نِش یعنی جنت تہٕ قۄربِ خۄدا تہِ جنت تہِ تہٕ قۄربِ خۄدا تہِ